پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی وجہ سے کسی معتکف کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہو تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے ایک دن اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، یعنی جس کا سنت الموقدہ علی الکفایہ یہ اعتکاف ہے 10 دن کا، اس میں کسی دن ٹوٹ گیا تو اس کی ایک دن کی قضا کرے، اور اگر اس سے پہلے، کیونکہ یہاں بہت سارے صاحب 30 دن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، بے شمار صاحب 30 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے یہاں تربیت کے اعتکاف ہوتا ہے، تو یہ 30 دن کرتے ہیں اور بقیہ جن کو توفیق ملتی ہے 10 دن کی کرتے ہیں، تو اس وقت 30 دن والے بھی یہاں موجود ہو، 10 دن والے بھی تشریف فرما، تو جن کا 30 دن کا اعتکاف تھا تو 20 روزے تک اگر کوئی اعتکاف ان کا جیسے ٹوٹ گیا باہر نکل گئے تو اس پر قضا نہیں ہے، بلکہ وہ جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکافی نیت دوبارہ کر لے، ان مانو کر وہ نفلی تھا اور نفلی ٹوٹ گیا مسجد سے نکل کر تو اس کی قضا نہیں تھی، لیکن یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے آخری 10 دن کا، یہ ٹوٹے گا تو قضا ہوگی، اور جان بوجھ کر توڑے گا بلا اجازت شرعی تو گناہگار بھی ہوگا، اور نفلی میں گناہگار بھی نہیں ہوگا، تو ایک دن کی قضا کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اس میں روزہ شرط ہے، نفلی میں تو روزہ بھی شرط نہیں، جتنے سائے میں بیٹھے ہوئے بھلے معتکف نہیں ہے وہ 10 دن کے لیے، تو جب مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں، اب اس وقت نیت کر لیں نوئی تو سنت پہلے اعتکاف، یہ عربی میں کہنا بھی ضرورت نہیں ہے، اب اردو میں کہہ لیں، اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، دل میں یہ ذہن میں دوہرائیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہی کافی، تو جب تک بیٹھے رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری اس سب کی شریعت میں ممانعت ہے، اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو اب یہ بھی جائز ہو جائے گا، تو ایک دن کی قضا کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ کا ایک دن کا ٹوٹ گیا اعتکاف، تو اب آپ دوسرے دن یا زندگی میں جب بھی، جلدی کر لینا چاہیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیے، غروب آفتاب تک مطلب آپ کا آفتاب مسجد میں غروب ہو، اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں آ جائیں، تو اب رات مسجد میں گزاریں، دن کو روزہ رکھیں، روزہ بھی شرط ہے اس کے لیے، یہ اعتکاف کی قضا کے لیے بھی اور 10 دن کے اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھ لیں، اب سورج جب ڈوبے گا تو آپ کی قضا پوری ہوگی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى